Аз го създадох. Утринно слово, държано от учителя на 27 септември 1936 година, 5 часа сутринта, София, Изгрев. Небето покрито, времето меко и топло. Добрата молитва. Хвалата. Молитвата на царството. Ще прочета първа глава от Деянията на апостолите. Песента «В начало без словото». Самият живот е една наука, която човек тепърва трябва да живее. Говорим за истинския човешки живот. Цялата природа е пълна с живот, но той се различава по своята форма. Сегашният живот е пълен само с отрицание, с скърби и тревоги, с страх, недоразумение, недоволство. Много малко радост има в лицето на човека. И всичкото усилие на ония, които са идвали, е да научат човека да живее. И мъчно е човек да се научи да живее. Той е един предмет труден, отвлечен. Така. Животът не е нещо, което може тъй конкретно да го видиш. Човек очаква някой път някакво щастие, очаква някакъв живот, очаква Царството Божие, очаква рая, какво има там. Очаква какво ли не. Това са външните форми на този живот. Задава се въпрос. Има ли друг свят освен този? Какво е там скрито? Дали има друг свят или друг живот? Има, разбира се, светове много. Но това са степени на съзнанието. Вземете съзнанието на една мравя или съзнанието на една птица, на едно животно, съзнанието на един човек, на един ангел. Какво главно различие има в техния поглед, в тяхното схващане за живот? Или вземете човека в неговата чистота и чистотата на един ангел. Какво голямо различие има? Та казвам. Сега се оповестява идването на Христа. Това как е дошъл Исус на земята, как е живял и как е заминал. Че казва, както го видяхме да замине, така и ще дойде. Но тъй е този въпрос. Вие знаете как отиват вашите гости и вашите ближни. Как отиват вашите бащи и майки за другия свят? Ще вземат хората и ще го занесат на носилка. Аз наричам мъртвите, които отиват от този свят, понеже зле са се научили да живеят, не отиват сами, а искат да ги носят тържествено. И после трябва да има свещеници, да им пеят и всичко туй. Аз наричам туй състояние много аристократическо. Защото, виждаме в Исуса, няма туй състояние. Той не иска и не чака да го носят хората така. Повика учениците си и след като им говори, подигна се нагоре и се възнесе. И казва, че той тъй ще дойде, както го видях. Съвременната църква е изопачила туй и казва, в тяло ще дойде Христос. Не е въпрос за тялото. Той е въпрос за съзнанието. Даже тези, които гледаха, в писанието се казва, че се усъмнили. То не е тъй, като човек с такова тяло, както виждате, като обикновения човек. Така свам. Онези, които не са запознати с вътрешната страна на живота, тя ги е много страх от промените. Тя ги е страх да не изгубят сегашното си тяло. Та ще го изгубят, аз да ви кажа, ако турите и 100 души стражари, пак ще го изгубите. Тъй седи истината. Ще изгубите тялото си. Има тяло естествено, има и тяло духовно в човека. И всичкото ви усилие трябва да бъде да се съгради духовното ви тяло в света. Онова, което ще има много по-малко промени, отколкото сега има. Но и по-малко противоречия. За да се гради едно тяло на земята, изискват се пари. Правя аналогия сега. Изискват се пари, изискват се материали, изискват се работници, за да се съгради една къща човешка. За да се съгради сегашното ви тяло е имало двама работници – майката и бащата. Това е то. И после е самото дете. Писанието казва: има тяло неръкотворено, което Бог е създал, в което човешката душа живее. Та трябва всички вие да имате едно прозрение, едно разбиране на живота. Разбирането седи в това да знаете, че душата е, която расте и се развива. Душата расте и вие трябва да разбирате този растеж. Един ден вие ще се измените и ако не познавате законите, няма да познавате себе си. Нали много пъти питат хората: ще ли се познаваме ние в другия живот? Чудна работа. Ще се опознавате, че едно животно, като кучето, което е живяло 10 години при господаря си, не го ли познава? Познава го. Как го познава? Има нещо, по което се познава. Та казват хората, как ще се познаят? Ако се изменят вашите тела, как ще се познавате? Пак има начин да се познавате. Познаване ще има. И много по-добро познаване има, понеже хората като не се познават, понеже често се изменят. Расте човекът и не може да го познаят, той ли е или не. Брада има, а по-рано нямаше. Изменя си и гласът, не можеш да го познаеш. Сега се познават хората по говора, по гласа. Гласът на човека е най-постоянен. Аз казва, по гласа го познах. Но има и други качества. Човек се познава по своята мисъл, познава се по своите чувства, познава се по своите постъпки. Всички хора не мислят еднакво, не чувстват еднакво и не постъпват еднакво. Сега не разбирайте, че всички трябва да постъпват еднакво. То е принципално, отчасти е така. Но животът сам по себе си е нещо красиво. Еднообразието в вярване, в чувстване отласква хората. Не може да те привлече той, което е еднообразно. Да кажем, вие говорите и все повтаряте да се обичаме, да се обичаме, да се обичаме. То е еднообразие. То е една и съща дума. Какво значи да се обичаме? За да се обичаме, ти трябва да проявиш любовта в нейното разнообразие. И за да направиш живота красив, как трябва да го проявиш този живот? Сега на Земята, при сегашните условия, в какво седи живота? Като съзнае човек, по някой път има едно заблуждение. Той трябва да съзнае и да се моли. И по някой път има в него едно щеславие. Той ще вземе така да се покаже на хората. майката ще даде на детето как да се моли. И детето ще се научи на това. Казва: така ме научи майка ми. И като остарее, пак ще се моли по един и същ начин. Хубаво е това. Като един метод, то е хубаво. Но ако се заблуждавате, както ви е учила майка ви да се молите, то е еднообразие. И един ден ще кажете: дотегна ми по този начин. И трябва да се пазите от опасността на еднообразието. Трябва да дадете свобода. По-напредналите братя сега, които се занимават, като видят един млад, казват: той не бива, той не бива. Че ако този младия брат стане като теб, какво ще стане? На какво ще замяза? Ти с всичките си молби, да ви покажа какъв дефект ще дадат. Лицето се сбръчква, потъмнява, краката отслабват и изгубва се красотата. После в старини не можеш да говориш хубаво. Казва: изгубих всичко. При това пак вярвате в Бога, че за в бъдеще Господ пак ще ви даде един хубав живот. Хубаво е това. Но това не е животът. Това е един живот на страдающите хора. На страдующи, които не разбират в какво седи Божията любов. Вие си представяте Бога само по един начин. А някои даже изхвърлят и този начин. Сега не искам да се спирам върху някои неща, понеже ще дойде едно различие, кой има по-добро схващане за Бога и кой има по-добро прозрение. Който има най-добрите схващания и най-доброто прозрение, той може да направи много работи. Ако ти мислиш, че познаваш Бога и си го любил, а не можеш много работи да свършиш, то е само едно непостижение. Човек за Бог ще говори и за бъдеще. Когато може да направи нещо, няма да говориш преди да си направил нещо. Не говори за никоя своя добродетел, която не можеш да проявиш. И не говори за пението, докато не си пял. Да. Ако искаш, изпей една песен и тогава ще кажат: я ми кажи откъде научи тази песен. И ти на тия хора ще им разправиш. Или никога не говори, че си един художник. Нарисувай нещо, постъгни го и когато те питат, тогава кажи: не говори, че си един окултен ученик. Е, какво значи окултната наука? Казва някой: я ми погадай. Я да видя сега. Окултната наука все си гадае. По лицето, по главата, по черепа, все гадае тя. Сега даже в Библията считат грешни работи да се предсказват на ръка. Как могат тъй да бъдат написани на ръката нещата? Хубаво казват, че много светии са говорили в съборите, че как там е говорил Господ. Какъв е Божият език? Казва: духът им говорил. Е, как там говори духът? Не говори преди да ти е говорил духът. Внимавай да се самоопределиш в себе си, да знаеш, че ти е говорил духът. И когато наистина ти говори духът, а не да мислиш, че ти е говорил. И говори, както той ти е говорил. Когато духът говори, ще има един признак. Ти иди при един болен човек и като започнеш да говориш както духът ти е говорил, най-малко на този човек ще се подобри здравето му. Иди при една къща, дето има разтор, недоразумение, деление на малки работи. Е, ти се намираш между децата, между две момченца, братчета или между едно сестриче и едно братче. Карат се за нещо. За ябълки, за дрехи, за обуща и тъй нататък. Или такива спорове има между възлюбените, между майките и бащите. Спорят те двамата. Недоразумение има. Може да съществува такова и между учители. Навсякъде има и то все за малки работи. Когато ти говори духът и тия недоразумения се явят, духът го няма там. Те са хората, които живеят крайно индивидуален живот. Всеки търси своето право. Щом дойде духът, тия различия изчезват. Защото спорът в живота става за малки работи, от недоимък. Аз да ви кажа, всичките страдания идват от недоимък. Съмнението иде от недоимък, незнанието, злобата, всичко иде от недоимък на любов. Недоимък има този човек. Дай му ти от любовта, като дойде да се изпълни, тя, злобата, изчезва. Дойде знанието, а съмнението и всички тия неща изчезват. Вие казвате, аз се съмнявам. Философия трябва да имате. Е, как се лекува съмнението? Научи се да вярваш. Казваш, не става тази работа с вяра. Тъй с сегашната вяра не става. Вярата винаги иде от човека, когато духът се яви. Тогава човек ще има вяра. Че ти как ще вярваш неща, които не си видял? Сега ще цитирате вие всички. Блажени, които ме видят и повярват. Е, какво се подразбира? Пак ще вярваме на тия апостоли, които видяха Христа. Та има на кого да вярваме. Значи и тия хора пак има. Но ти не можеш да вярваш, без да имаш някоя конкретна мисъл, някое конкретно съзнание. Представи си, че никой не е видял как се е възнесъл Христос на небето. И ти да вярваш, то е невъзможно. И най-после не може да вярваш той, което не е станало. Ние вярваме в неща, които са станали. Сега вашият ум се отвлича и казвате, да бяхме в уния времена. Е, хубаво. Колко души имаха привилегия в уния времена, когато се възнесе Исус? Да кажем, че писанието казва, че били 120 души. Целият еврейски народ нищо не видя. Даже е въпрос и когато се роди Христос на земята, колко евреи е имало на земята? Колко евреи го видяха? Изнесе се слух, че се е родил. Но дали всичките евреи са го видели? А като се възнесъл на небето, толкова много бяха евреите, че само 120 души били. Та казвам. Ако вие бяхте на неговото време, каква възможност имаше да го видите? Те са били и времена тъмни, когато хората търсеха Господа със свещи, с лампи го търсеха да го зърнат и не са го намерили. А в сегашния век има едно засоряване и без свещи може да го намерят. Сега има много по-голяма възможност. То е въпрос на съзнанието вътре. Никога не казвай, че си видял нещо, което не си видял. Знаете ли какво значи виждането в пълната духовна смисъл? Писанието казва: онези, които чуят гласа му, гласа на Господа, ще оживеят. Тъй е. Вече онзи, който е чул, ще оживее. И онзи, който е видял, ще просветне. Щом като видиш ти реалността или щом видиш Господа, всичкото твое недоволство трябва да изчезне. Ако не е изчезнало още в теб, ти не си го видял. Щом се съмняваш в това, дали е той или не е той, ти си сиромах. И ти казвам: богат да станеш. С какво? С вяра. И за да изчезне всичкото твое недоволство, ти трябва да станеш богат с любов, с всичките добродетели. Може да запитате какво нещо е добродетелта. Аз съм дал такова едно определение. Сега ще употребя думата аз. В света само хората имат аз. Човек може да каже аз. Едно животно не може да каже така. От тях са затворени устата. Животното не може да каже аз. Аз значи едно същество, което се е отделило от другите и се съзнава, че живее самостоятелно. Самостоятелно е то. Той съзнава. А пък онзи, който няма той съзнание, той е потопен в общото на всичките. Ти можеш да споделяш. Хубаво е това състояние. Някои поддържат, че има едно състояние по-горе от азът. Те го наричат безлично. Едновременно ти схващаш всичките азове в едно и живееш във всички. И тогава не само едно аз, но хиляди азове си ти. Сега може ли да схванете какво може да бъде той състояние? Казвате: какво ще бъде? Мислете какво ще бъде. Аз да ви дам едно определение. Кое е по-хубаво? Да познаваш само една буква или да познаваш всичките букви в азбуката на речта? И сега ние си мислим, че като кажем аз, че той е първата буква на онова велико знание, което ще ти се разкрие. Казват: Бог буква ли е? Той личност ли е? Той е повече от онова, което ние разбираме. Та казвам: не е лошо. Поддържайте. Но не мислете, че в каквото състояние сте сега, че сте достигнали до някоя много висока степен. Радвам се, че си аз, но трябва да дойде и втори, трети, четвърти, пети и всички. Че като казваме някой път, че аз трябва да обичам ближните си, аз разбирам всичките тия същества, които казват аз, и онези даже, които не могат да кажат аз. Всичките трябва да ги обичаме. Защо? Защото като срещнеш един вол и кажеш: откъде идеш? Той си подига раменете. Кой те е създаде? Той пак си подига раменете. Тогава се явява Господ и казва: аз го създадох. Срещнеш една мравия, казваш: ти защо си се запътила? Кой ти даде туй право? Тя нищо няма да ти каже. Господ казва: аз я създадох. И питаш ти тази мравия: та откъде на къде този кояфет от тебе с толкова крака? Тя нищо не знае. Животът, който сега живее, тия крака и са необходими. Един ден, като изходи този път, чудни са хората, Казват: е, защо на четири крака пък ще ходиш? Че като се качиш на някой автомобил, на колко крака ще ходиш тогава? Тогава ще ходиш четири крака, пък и ще се въртят краката. Чудни са хората. Едно осъждение има, че животно е ходи с четири крака. Автомобил е. Че ти ходиш с два крака. Мотоциклет. Де е успехът на човека? Ходи човек на два крака. Силата на двата крака не, но човек ходи в перпендикулярно положение. Животното е в хоризонтално положение, а човекът е в перпендикулярно положение. Теченията на човека и разбиранията на животните са различни. Двата крака съответстват на едно друго движение, на една друга възможност. Трябва да се стремите към домогването. Не зависи от вас, но трябва една вътрешна отговорност, когато духът ви посети. Защото ще дойде време да ви посети. И силата на духа е както слънцето, като изгрява. Най-първо, като изгрее на хоризонта, то осветява най-високите планински върхове и после, колкото по-надолу слиза, осветява всичките предмети. Такова е изяснението на духа. Когато духът дойде, нито един от вас няма да остане, на когото духът да не се изяви. Но ще зависи от вашата готовност, която имате сега и която ще придобиете, за да ви говори духът. Ако сте готови, ще ви говори. Ако не сте готови, ще ви огрее и после ще отмине. И после ще чакате друго проявление на духа, периодически. Сега, онези от вас, които разбирате, не губете условията. По някой път вие губите условията, казвате. Как трябва да живеем духовен живот? То е съзнанието вътре. Ти можеш да се занимаваш с най-долните работи, може да копаеш, но ще имаш божественото съзнание в теб. И ти може да си цар и пак да нямаш той съзнание. Че как един цар, който осъжда един, втори, трети, четвърти, без да е проверил? Царят не знае работите, ще даде решението. В този цар трябва да има вътрешно прозрение от невидимия свят. Че като дойде да каже, тази съдба не е права, и да го знае това. А царете нямат тази възможност. Решил съдът да обеси някого, царят ще дойде и ще подпише. Сега той вас ви се вижда едно противоречие. Че вие всеки ден вършите тия грешки. Аз да ви кажа, даже и най-напредналите от вас, ето едно прегрешение. Дойде някой и казва: имаме един брат, който не знае как да се моли. И той лансира една идея. Ти не си го видял. Някои са казали, че имаме един брат, който не знае как да се моли. Че как го провери, че не знае да се моли? Ако идете в евангелската църква, там обичай има да коленичат. Хубаво е. И писанието, мисля, казва някъде, че коленичил е. Е, хубаво. Вие седите и се молите и си събирате краката отдолу на едно място, събирате и ръцете. Е, мислите ли, че по този начин, както се молите, че така е хубаво? Краката ви на едно място и ръцете ви на едно място. Краката ти са на едно място, ама умът ти е раздвоен. Ти се молиш, а мислиш за жена си и какво ли прави? Ти се молиш, а мислиш за търговията си едновременно. Ти се молиш и проникне в ума ти мисълта, че някой те обидил. Питам. Трябва да знаете в какво седи обидата. Обидата е едно състояние, че някой ти окалял дрехата и те нацапал. За да се извини той, трябва да ти донесе чиста вода и да опере петното хубаво и да го оглади хубаво. Някой те обиди. И ще му простиш. Вода, вода трябва. Ще чакаш. Ти ме отцапа. Ще дойдеш да умиеш той петно. Ама нравът ми е такъв. Безразлично е какъв ти е нравът. Ти трябва да очистиш петното. Не те е пратил Господ в света да цапаш нито себе си, нито другите, нито ближния си. Но нацапал си се. Трябва да очистиш всичкото й. Това е изяснение само външно. Защото след всяко цапане човек изгубва мира си. Ти като нацапаш някого, ще изгубиш съзнанието си, ще изгубиш своето разположение. Че ако всички не си губиха разположението, кажете ми, колко часа държите своето добро разположение? И след като се разсърдите някой път, пак съзнанието ви да е будно и да кажете, слушай, въздържай се. Тази работа не я знаеш. Ова се прекъсва съзнанието. И като се разсърдиш, то съзнанието ви да е будно. Казва се за Господа, че и той се разсърдил. Казва се за Господа, че и Господ се гневи на човека. Сега философията на човека е не гневи човек. Не. Ако твоето съзнание е разпокъсано, гневът е на място. Този гняв означава, че ти се гневиш, че работите не са поставени тъй както трябва. Господ, когато се гневи, когато се разгневи, той тургя всичките места на място, а когато хората се гневят, какво става? Та сега има много, които казват. Не трябва да се гневиш. Невъзможно е. Ама не трябва да се страхуваш. Невъзможно е. Ще се страхуваш. Но като се оплашиш от една мечка, да имаш пак вяра в Бога. Защо бягаш ти от мечката? Ти бягаш от Господа, който е в мечката. Неправеден човек си. Там ти знаеш, че бой ще има. Ти бягаш от Господа. От този Господ, който е в мечката. Той казва, я ела сам тук. И казва, той мълчи. Че като те налегне тази мечка, аз знае един такъв пример. Един много лош човек, българин, един ден го налегнала една мечка, да го натиснала на земята. Не го хапе, много въргаляла, обръщала го насам, натам, нагоре и всичко това и го пуснала накрая. Че като се върнал той вкъщи, много кротък станал вече. Името му било Йоан. Та го пита жена му. Какво бе, Йоане? Какво си се умърлушил? Тебе, мечка, въргаляли ли те? Сега тия неща са верни. Че като те хване една голяма скръб, нещо в света и си се умърлушил, мечката иде. И всеки едного всякога в живота може да го въргаля някоя мечка. И ако те въргаля тази мечка, само да те укрути. Но тъй, че да не те нарани, ти доста си прогресирал. Но ако тази мечка щупи някой път крака ти или те ухапе, това показва, че не си много прогресирал. Поддържат, че човек, в когото Бог се е проявил, животните укротява. Достатъчно е в съзнанието си да държиш Бога, така както е, и един вълк, и един тигър, една мечка, всичко той ще дойде при краката ти и нищо няма да ти направи. Но ако не мислиш, работата е опасна. Всичко ще ти направят тези животни. Така съм. Този закон е, за да се освободите от скърбите и страданията и мъчнотиите. Идеята за Бога вътре във вас трябва да бъде на място. Но ще се освободите в туи. Трябва да работите, ще се освободите и тия страдания сами по себе си ще се осмислят. Не само ще се осмислят, но и ще прогресирате. Думите ви ще се развиват. И след всяко идване на духа вътре във вас, съвсем ще се измени вашето съзнание. И при всяка скръб, която човек чувства, то е като влажно време, дъждовно време, бурно, снежно време. Не се бойте, защото след толкова сняг и след тази буря ще се изясни времето, ще изгрее слънцето и всичко той ще се превърне за ваше добро. Сега има един начин, едно обяснение, защо са страданията. Защо страдаме и защо са тия страдания? Тогава можем да кажем. Тия страдания са потребни на човека в сегашния живот. Но човека не трябва да потъне само в страданията, както в една област, която всичко може да изгуби. Сега питате. Какво учение е християнството? Християнството е учение за спасение на хората. Но как ще се спасят хората? Трябва да познаят Бога. В познанието на Бога ще се яви спасението. Бог е който обработва спасението. Той е който спасява хората, не друг. Спасява онези, които го познаят, онези, които могат да го познаят. И познанието трябва да бъде непреривно. Той познаване не е един въпрос само за един ден, за една година. То трае през цялата вечност. Ти през цялата вечност ще се учиш да познаваш величието на Бога и това ще бъде твоята радост и радостта на твоята душа. И казано и в Евангелието. Да позная тебе, единна го, истинна го Бога. Това е животът. Да позная тебе, единна го, истинна го Бога. Да. Но той какво се изисква? Бог на всички хора се изявява различно. На светиите по един начин, на умните, на глупавите, на всички по различен начин. Няма същество в света, на което Бог да не се изяви. Бог се изявява според степента на тяхното развитие. Бог другояче гледа на един глупав човек. Той не гледа, че е глупав. Този човек ни най-малко не е глупав. Ама казва, той е идиот. Ни най-малко не е идиот. Ама то се показва, че е идиот. Не мислете, че е идиот. Казвате, то е дете. Но той неразумното дете един ден ще стане един гений. Вие виждате един човек и казвате, че той е лош. Бог и на лошите хора гледа другояче. От ваше гледище някои хора са лоши, но от Божие гледище всичко това, което Бог е направил, за него е добро, а не за вас. Не всички неща, които Бог е направил, са добри за вас. Ние не разбираме, нямаме той знание, че как? Вземете положението, аз да ви обясна положението на една майка, която носи 9 месеца едно дете. Е, как мислите, добре ли е? Казва някой. Добро е това. Но носил ли си ти едно дете в утробата си вътре? Ни най-малко не е добро това. Но отпосле майката, като се освободи, казва, аз се радвам, че го родих. Но по-напред какъв страх, какво треперене е да не умре, да не стане това или онова. Тази работа е много трудна да родиш. И всяка една хубава и права мисъл, всяко едно желание, за да се роди, трябва да минат страдания. Защо страдате? Всеки един човек, който страда, той ражда нещо, той е заченал. И докато го родиш... Някой път има жени, които лесно раждат. Има хора, които много лесно мислят, раждат, а някой път не. Мене ми разправеше един свещеник, живял в една къщица и там една жена 3 деня се мъчила да ражда и тя вика и се мъчи и попа вика в другата стая. Тя реве и попа реве. Та някой път и вие скърбите и не знаете защо скърбите. Скърби някой. Да не се е женил. И писанието казва не пожелай. И щом пожелаеш, законът е там. Защо да не пожелая? Ти ще го пожелаеш, но най-после трябва да го родиш. Ще дойде мъчението вътре в живота. Ако искаш да не се мъчиш много-много, малко желай. Да не ти бъде много трудно. Пък като искаш това-онова и ти ще замязаш на някоя риба, която трябва да ги роди. Не това е философията на живота. Сега да се повърнем. Необходима е вярата за човека. И един начин по който да мислите. Ако една мисъл се ражда, по различни начини може да се роди. Но някой път, за да се роди една мисъл, е много трудна работа. А в ангелите и светиите, мислите се раждат без мъчение. Та ангелите и светиите, като слизат между хората, на много тясно място се намират. Най-напредналите същества, които слизат между хората, много мъчно могат да се справят. Сега и вие по същия начин много мъчно може да се справите. Не само вие. Мъчно се справеше и Христос. Казва. До кога ще ви търпя? Знаеш колко са несносни хората? Христос го попитаха. Ти откъде идеш? Какъв си ти? Какво може да бъде човек е? Какво може да бъде човек на земята? Ако има съзнанието за Бога, той е човек, той е светие, съзнание има. И при всеки случай той използва той съзнание. Ако има съзнанието на един ангел, той е ангел. Според съзнанието вътре. Та казвам. Докато дойдете до нас и опитност. И казва, след като се възнесъл, чакайте вие, докато възприемете да дойде дух и да се облечете отгоре със сила. Ти като видиш формата на едно същество, на божественото, което ще се занесе нагоре към небето, трябва да чакаш за онова, което може да слезе отгоре за теб. И да се облечеш ти в сила. И можеш да работиш живота. Та не само какво си видял, формата, която си занесъл. може да си видял Христа, външната форма може да си видял, но духът, който дойде. Онова, което ти проговори, и онова, което разбереш и приложиш, силата е в разбирането. Аз сега не ви казвам, че не разбирате. Разбирате, но има нови неща. Вие отлагате. И всички за сега страдате от отлагане. Е, казвате. Стига ми толкова. Аз съм чел, казва, някой път, два пъти, три пъти Библията. Можеш да четеш и хиляда пъти. Не зная хиляда пъти и ще можеш ли да четеш Библията. Трябва тази Библия, която четеш най-после, трябва да напише вътре в тебе нещо. Не само да я отваряш отвънка, а ти сам да станеш една Библия, нищо повече. Та Христос, който дойде на земята, де седеше неговата сила? Той можеше да нахрани хората, без пари да ги нахрани. Сега за себе си ще вземете тази опитност. Когато ти идеш в хубавото разбиране на нещата, Господ, който живее в теб, той ще се прояви. Не искайте вие да се противопоставяте в живота. Да съзнавате, че Господ живее в вас и да не се месите в работите му, той да се прояви. Всеки един от вас все има един Господ в него. Във всеки едного Господ се проявява и той трябва да съзнава това. Когато кажем аз, трябва да съзнаваме, че това е Господ. Понеже какво си направил ти и като говориш този твоя говор не е твой. И като ходиш този твой ход не е твой, той е Господ, който живее в теб. Той те учи как да ходиш. И един вол може да ходи, но каква голяма разлика между едно животно и един човек? И какво голямо различие между едно животно и един човек? Та казвам сега. Разбиране трябва сега на вас. И ще бъдете търпеливи и ще чакате. Във вашия Иерусалим ще седите и ще имате опитността, че сте влезли в гората и сте видели, че се е възнесъл Христос. И ще чакате в Иерусалим, докато се облечете в сила. И като се облечете в сила, тогава ще трябва да работите. Така, както отвътре ви учат. А има работа в едно учение на събрана. Тя е една щерна и може да се направи да тече и ще тече. Но като тече един-два дена, тя ще изтече и ще свърши. А той, което е божествено, то е като един извор, който никога не пресъхва. Та сега Господ в света, който действа не само във вас, но действа в проявлението на целия свят, и ние сме в една епоха, дето няма да остане човек да спи. Всички ще бъдат разбудени, няма да остане нито един. Всички ще ги събудят. Само разликата ще бъде, че едни ще разберат защо са събудени, а други няма да разберат. И ще кажат, отиде ми сънят. Но и те ще бъдат събудени, ще претърпят всичките страдания и недоразумения и ще се чудят защо става това. Но трябва да става. А онези, които са готови, ще разберат, че това е присъствието на Господа. Съзнанието, на което е будно, ще виждат всичките хубости и красоти и ще се възползват. А онези, които не разбират, те са слепи хора в света. Каквото и да му казваш, защо казва и пророкът, че някой Господ ги е ослепил? Той казва, ослепил си ги, да не би да се обърнат към мене и ги изцеля. Ослепил ги е. И ние ще оставим сега този въпрос, как е дошло той в ослепяване. Трябва да се пазите всички от вътрешното ослепяване. И няма по-страшно нещо от това. И радвайте се, съзнайте, че страдате. И като се радвате, че страдате, радвайте се в страданието си. И разликата между един, който е събуден, е, че той се радва на страданието си, а един, на когото в живота съзнанието не е будно, той винаги се нервира, озлобява се, страда. Отче наш, в Божията любов е благото на човека. Часът е 6 и 15 минути. Сега всички на поляната за упражнения. Утринно слово, държано от учителя на 27 септември 1936 година в 5 часа сутринта, София, Изгрев.